जहर दीदार को दर जन्नत पवा जा दो जो हरम खाए हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए शरा ओ जो दे हाश कर अल्लाह हुआ हाद आका मोहम्मद हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जाए दो जो हरम खाए हिरप वालर दरजार ओले पाबे को ताए शरा जो दे हाश कर अल्लाह वाहद आका मोहम्मद इर्प वाला दरजार ओले पाबे को ताए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जा एतो सुंदर मधुमाय मोर पियार सुरात देखिले भूले जाबे ओ साधेर जन्नत सिराते मिशे जाहार अल्लाहु समाद झलो के मोहम्मद चमकाए गो दिन रात झलो के मोहम्मद चमकाए गो दिन रात अमुनोली कियार असबे धराए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जाए दो जो हरम खाए हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए शरा ओ जो दे हाश कर अल्लाह वाहद आका मोहम्मद हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जा तरपर कवि की बोलछे शरा कैना तेर मालिक परवरदिगार शरा कैना तेर मालिक परवरदिगार सफाए तेरी कंडारी दुलल आमीनार दिन सिला मेरा है बार कुर पाटाया बार मुहे उद्दिन के तब दिए पे आके अमार मुहे उद्दिन खे तब दिए पे आके अमार मुहे उद्दिन खे तब दिए पे आके अमार अशी बेना बोले अशी बेना बोले अर्न बे दुनियाए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जाए दो जो हरम भाई हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए शरा ओ जो दे हाश कर अल्लाह वाहद मुरा का मोहम्मद हिरप वाला दरजार ओले पाबे को ताए जहर दीदारे को दर जन्नत पवा जा ऐसे चे बहु ओली भाबेर बुके ऐसे चे बहु ओली भाबेर बुके के जुन में छे एमोन रोजा मुके हफिज होए चे माए उदारे ते के जहर कटाए मुर्दा कबर छेड़े ओटे যাহার কথায় মুর্দা কবর ছেড়ে ওঠে, যাহার কথায় মুর্দা কবর ছেড়ে ওঠে, জিন্দা হেটে বেড়ায়, জিন্দা হেটে বেড়ায়, কম বিজনিল্লায় যাহার দিদারে কো দার জান্নাত পাওয়া যায়, দোজো হারাম হয় এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায় শরম হুজো দেহা শেকার আল্লাহ আহাদ, মুরাকা মুহাম্মদ এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায়। অতি সুন্দর কথা কবি বলছে, কে আর পড়াবে নামাজ, কে আর পড়াবে নামাজ সাগরের সিনাই, থই থই পানিতে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়, কে আর পড়াবে নামাজ সাগরের সিনাই, থই থই পানিতে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়, হায়াতুন নবী রুহের হালে ছিল সে তাই, করামতে মাঝে যা মিলে গো দাঁড়ায়, করামতে মাঝে যা মিলে গো দাঁড়ায়, রুকু সিজদা পিয়া, রুকু সিজদা পিয়ার করে নি কোতায়, যাহার দিদারে কোদার জান্নাত পাওয়া যায়, দোজো হারাম হয় এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায় শরম হুজো দেহা শেকার আল্লাহ আহাদ, মুরাক মুহাম্মদ এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায়। শুকর দরবারে তোমার ইয়া রব্বে গফুর, শুকর দরবারে তোমার ইয়া রব্বে গফুর, তোমার হাবিবের ঘরওয়ালা মুখোসে হুজুর, মক্কা মদিনা ইরাকে নূরার নূর, মক্কা মদিনা ইরাকে নূরার নূর, যেতাই নিয়ে যাবে আমায় সেতাই মঞ্জুর, তিনের গোলক ধাদায়, তিনের গোলক ধাদায় অন্তর হাইরে যে যায়, যাহার দিদারে কোদার জান্নাত পাওয়া যায়, দোজো হারাম হয় এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায় শরম হুজো আল্লাহ আহাদ, মুরাক মুহাম্মদ এর পোয়ালা দরজার, ওলে পাবে কোতায় শরম হুজো দেহা শেকার আল্লাহ আহাদ, মুরাক মুহাম্মদ, মুরাক মুহাম্মদ, মুরাক মুহাম্মদ। www.anibas.in